hladna noć. Tek je polučni sata, ja čekam već novi dan. Hladna noć, svi su zajedno sad, mnogi vole se, ja sam sam. Novi san, ja sam usnio novi san. Bolji dan, sutra svanuće bolji dan. Ali znam, stvarno sotne će isti dan. Ali znam, sutra svanuće novi dan. Znam da svanuće dan, jedan običan radni dan. Vreli dan, opet donosi tu, sveke noca i avenu. Vreli dan, opet jurim u krug, opet pošpari slomaru. Sunče i zrak, samo dodirnu sunče zrak. Osmej glad, tad me ogreja osmej glad. A tek taj tren, koji bit će mi uvek drag. A tek taj tren, koji uze mi ovaj dan. Koji dade mi nož, koga uze mi vreli dan. cada noche, cada noche, noche. Realidad, realidad. Kad loser napade, ja zavladaš slovima svim. U sobi bez prozora ja pronađo hover svoj star. I kao i sinoć ja izvadim svoj ludi san. A smrt mi da kaže da život je običan dan.